Mong sitok wong Tanjung sukses iso nanggap nyu palapa. Wow, keren. Sem iki masih ora utang jero ati nono ucute kuwi antene oh setati iki yo palapa asam Yeah. arah.